یو دادی چې د خلکو د مخه ووایي شاهدان پر ځان ودی چې ګوري ما خو د دا ښځې سه قسم اخیستی ته سه پر ما شاهدان ما ودې ښځې ته رجوع کړی دا شاهدان یې مستحب کار دی چې دغسې د دې د مخه مخامخ ورته ووایي شاهدان نه هم رجوع کېږي چې ګوره زه پر خپل قسم پښیمانه یم ما بېرته تا ته رجوع کړی د زما مینه یې درنږدې کېږم هم قسم مات شو ښځه یې مینه شو د قسم کفاره لازمه شو بل دا دی چې په خوله نه وایي عملي عملي رجوع دوه قسمه ده هغه دا دی دغسې پر میدان کړه په غاړه کې لاس ور واچوه یو وار دوه د مثال په توګه هغه دی مش کړه په شاوات یې مسه کړله جماعي نه دي ورسره کړي هم دا ښځه دپاره څه شي سوله دغه په کښې کې وسوله فیو رجوع په کښې کې وسوله پر دغه سم واوښتی دریم صورت یې دغه دی چې سمدم نزدېکت ورسره وکړي لکه پخوا چې کاوه هغه رقم جماع ورسره وکړي نو په دې درې سره صورت دا دغه راځي رجوع راځي د فینفا ترجمه دغه سوه فینفا که چیرې دوی رجوع سره وکړه څه رقم یا په خوله خبرې سره وکړي چې معنا ما ته بېرته معاینه کړې او یا په بوسو کې نارو په شهوت مسه کېدل هغه د شهوت مسه کېدل خو مطلب نور په جماع کې څه شي راځي یا سمدم جماع ده جماع ورسره وکړي په دې درې سره صورت کې پی راله پی معنا رجوع راله رجوع چې راله معاینه یې سول قسم پر واوښتی الا وایي فإن الله غفور الا بخښونکي دي دغه کار دي وکړي د ده دا قسم ګور چې ده مات کړي ګناه به الله ور معاف کړي خو کفاره پر لازمه ده رحیم الله پاک مهربانه دی دا ښه یو طرف سو چې دا څلور میاشتې کې دننه د بېرته رجوع وکړه او ښه یو سړی دغه رقم چې ما لا سرټمبه سړی دی چې یا زه خپل قسم پران رقم کې پرېږدم الله وایي یو نو قصد طلاق کړ دی خبر دی چې څلور میاشتې که پرس وي بره طلاقېږي په باین طلاق وإن عزموا الطلاق وإن عزموا كدي قصد وكي الطلاق هذا طلاق قصد وكي طلاق سمعنا چې یعنی د دغه سرور میاشتې پوره کولو قصد وکړي چې یا ولې ورنږدې سم خپل قسم پوره کوم الله فرمایي فإن الله سميع عليم فإن الله بشك على عز وجل سميع اورېدونکی دی د ده هغه قسم ته م الله وایي زه اورېدونکی وم اورېمې ځینې علیم خبردار یم په دغه چا سره په دغه قصد یې هم چې دی د طلاق اراده لري نو چې په دواړو خبردار یم څلور میاشتې یې پره شوې څه چې کېږو ښځه په باین طلاق طلاقه سو دغه د باین تورې به مو په یاد یې کنې صریحي طلاق چې ښځې ته ورکړي چې ته پر ما طلاق یې خو یو رجعي واقع کېږي داسې چې د رجوع حق لري نکاح نه غواړي په دغسې صورت کې چې دی کوم طلاق واقع کېږي رجعي نه دی دا باین طلاق دی دا چې تر څلورو میاشتو پورې انتظار د ته وکړه سو داسې نشي کېدلی چې دی څلور میاشتې قسم اخلي یا پنځه میاشتې یا لس میاشتې یا ډېر او باره جای وروره زما معاینه ده خپله په کور کې ناسته ده وایم اوس مې قسم ځینې کړی دی دا یو کال کېږي کار نه ورسره لرم الله وایي دا تا رانیولې نه ده دا نه خره ده نه غوا ده دا چې ده دا انسان دی دا هم دغسې ضرورت لري ونسه د خلکو پر چم پښتانه وایي یا څه شي وکړه یا د لارې ووځه څه چم کوي لکه یې بالا که چش کې کې کورواله کې سرحد ورته وټه کې خط اسلام ورته کش کړ د اغه جاهلیت غې سره جلا کې کې نه په جاهلیت کو د څه طلاق واقع کې دي دلته اسلام د ته وخت لره ورته د خیال ام وساتي چې اغه دی په څلور میاشتې کې ورلا کې د رجوع وکړه کفاره ور لره ورته تر څلور میاشتې بالا حق نو نور نه لري څلور میاشتې دا مازی پرس وشه ز بل خپل پوره نه اخلي چې د اخلي ز بالا ده لار کړه تل ارزای چتله د بیا نه سره ګرځول چې قران ورته چیرې ځای بل ته جن به سره یې پر دی لکه یو دکاندار لکه یو بل د لاروي زما وسکسن ور سره خلاص وسو وین عزم الطلاق ده وین عزم کدی قصد وکي الطلاق ده طلاق طلاق دا معنا د سلور میاشتې پره کول چې یاز یې پر کوم دغه سلور میاشتې څخه عبارت تعبیر په چا وکي په طلاق یې وکي فإن الله سميع عليم الله وایي زه اورېدونکی یم د ده دغه خبرې او عليم یم د ده په دغه نیت سره چې دغه نیت کې طلاق یې واقع دی دا حکم خلاص شو د ایلا دا یو نابلده حکم دی په پښتنو کې رواج نه لري قرآني حکم دی په عربو په جاهلیت کې هم دا و هغه د اسلام تغیره مازنی در وشاوه په دغه شیم باید پښتانه سره خلاص کړي چې که زه د ښځې څه قسم واخلم هغه ته وخت کته کېږي تر څلور کم دی که څلور پره یا بالا یا وخت ګرسره نه لري که کم و هغه فقط قسم پر ځان اړه یې د مخه یا نه اړه یې قسم پره کم نه طلاق کېږي خلاص نه ده کفاره در باندې لازمه سونه ښځه طلاق سوه او که چې څلور میاشتې پره یا زمیش یا شپږ یا دیگه سره وخت نو ټاکلی په هغه صورتو کې به هغه خطر درته ګوري کدی قسم پرکی تلاکیج سبان خسرو میش بات تلاکیج کدی قسم نه پرکاو ما تاوی کپاره به ورکه شو زجه د لاس نه وځي خلاصه د خبرې دغه سو پس دا بل آیات ترازو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دلت الا عز وجل ده هغه شذو طلاق ذکر کی د طلاق طرز او عدد واره ذکر کینو کدای څه مزمن پوهیږي دلته دی چې شي ذکر کوي هغه عداده متلقه ښځې چې دا متلقه ښځه عده غواړي او بل هغه مده

رحم دا د شزی په نس کې هغه بچدانې ده هغه الک چې پکې کشن کیږي واده چې پکې کیږي هغه څوړه په مزمز ما سي پوهېږي تاسو نو نو دلته بچدانې یو ځای دی د هغه د خوله چې د هغه کل پیه ګردومره په هغه صورت کې چې حیز راځي د خپل خوله خلاصي هغه وینې خپله چې ځان خالي کوي بیا خوله کل پوي چې کوم وخت د نر د خوا څخه نږدې کت ورته وسو هغه نطفه چې ورځي په دغه وخت کې بیا دا لکه صده په اتومات خوله خلاصوي چې انسان انزالیږي هغه چې خوله خلاصي کوي نطفه ور ولویږي چې ور ولویږي دا خوله دغه رقم ټینګه بندوي د خلکو پر چم چې په چاکوګانې خوله بیا ور خلاصوي نه خلاصي کدا مازه خوله خلاصه سو الک نقصانی جزای کیج نی گایګای بار مریضی شت زت پیرسی بیا وخت رحم خوله خلاصی ځان نشی څنګه ولای مریضی نه جوړی الک ځنی زای عسی کله دی خوله در هغه وخت بند ساتي وینه بیا نه رایلک نه رایلک نه رایلک ترڅو چې الک سم دم غک سوچ پیدا سی بیا دی خوله خلاصی هغه ګړی کې بار دی خوله خلاصی کې الک راو ورزی و دی خواته نو دغه رحم کې چې دی الا پکوی شزه بیا نه پټی چې زد حیز والا شزه زما پر رحم کې چې دی دا وینه موجوده ده که زما پر رحم کې الک موجود دی به بیا خیانت نه کوي نو ځینې شزه بار چې مړه طلاق ورلر وکړي چې ورته عیداج په درو حیزو ده شیر په درو حیزو ده زما په نس کې الک دی زما په لاس په نس کې انجلې ده نو بارخه به عیدا په وضع ده حمل چې کوم خدای لنګ سي عیدا چې لري په درو حیزه نه تیریږي دا درواغ وایي زما په لړمان کې چې دی کښنی دی عیدا وځي په داچا چې ګونی بار رجوره دی بل شزه چې بیا ده د مثال په تور په نس کې کوچنی دی خو د میړه څخه پات کیږي چې جر اسې د کور او تلې وای نو بار میړه چې طلاق لر ور کی خو اعلی پاک وي درې حیزه جدا چیر کی مگر کچې اولات الاحمال به د حمل خوندان بیا غو په وځه د حمل یغه خو جو واته مېش بعد به لک پیدا کیږي یا پلا پر سوړو دوړو باندې سوټې کیږي ولکه ګر سره الک لره ما دې تستا وکړ ګر سره ما سره کښنه نهسته زه خپل درې حیزه کیرو مزدادې په دې مېش کې مې دا حیز کیو صدا کیو درې مېش بعد بل دا په لو پرڅټ کې بار ځي الله وای دغه خیانت کې نو دې نکي ولې دلته خو نور نه په خبرې رښتا وس په ناس کې دې کښنه استا ک نهسته حیز تا ک نهسته په نن زمانه کې خو لا دې معلومات کول کیږي ک کښنه په کښي کې وعدا 50 سره تیریږي د په لنګوال سره چې لنګ سي عدا تیریږي او ک کښنه نه درې حیز ورته کته کیږي چې درې حیز پر تیر سره بس عدا تیر ده دا ولا یحلو حکم د مفهمسو دا یو چې شوزه تعالی پاک ول چې درواغ نو بیا ما وایس چې مړه طلاق در لري درک هغه خپل پر رحم کې چې تا کوم شی دی چې وینه ده ک الک دی په چاوای ما درواغ ما پښه جوړ ولا یحلو حلال ندی له هن ندی لر اندا یکتم نشدی پټ کې ما هغه شی نو بالا ک حمل دی او ک وینه خلقت خلقي لذي الله ألا فاك في أرحامهن ددي في أرحامك نو دي تدا حلالا ندفا كم سورتك إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنا كثير دي يؤمن دي إيمان لري بالله بر الله واليوم الآخر في الرزد آخرات نو الله وي كرشتا مؤمن نايا كرشتا بر الرزد آخرات إيمان لري بس رشتا ووايا فناس كي لألك ستا كنستا كألك انتظار دسا وقتا كيش در لنگوالا پوري كألك ني فدري حيزة دي عيدة كيش درواغ وتسمعنا لري ګوره لکه سره چې چاته وای برای ونه څه کړی چې مسلمان یې پلانې کارو که باعث کې یې پرې کار باندې الله پاک هم دې پر رښتا باعث کړل چې درواغ به ما وایس که واقعي د ایمان داوا کوي او دا چې د ایمان داوا کوي درواغ کوي مړه خطا بس خپل ټبر خطا بس دا کار ته حلال نه دی پسې بل حکم بیانې هغه د دې وبعولتهن وبعولتهن مړونه د دې بعل چې دې اصلي من دته ویل کیږي په مزمن تیسی پا یجی پا دا حیواناتو که چی دی پا دا پسو که وی دا نر من دا پسا دی بل بیا خسی پسی دا میرد سخ گاگای تعبیر پا بعل کول کیج مانا خود دی جی شزی من دا دی بعول دا جمع دا و بعول تو هن مرون دا جی شوزو چی جی احق دا حق دار دی برد جی هن پا را ردول سر دا دی پی زالی که پا دا غم دکی چی دا وس علاوی ما در تا یاد کرد عدای چنگ یاد کرد نخو عدای دری حیزه جی په دغه درې حیزه کې چې دی د جې میړه چې طلاق رجعي ور کړی معنا یو طلاق تر خوله وتلی الله وایي دی حقدار دی پر د ولو سره د دی فی ذلک په دغه مده کې حق تو ری ذکر کړی دی طالب حق ته څه معنا چې یعنی نه د جې شزی ورور یا پلار یا اکا ایت سوال پدې کې نسبه لري چې هغه کوم خبر سوي تا جې شزی ست طلاق وکړي ولکه به را سماینه کې دی ورته جناب دا ستا کار مری ته ورسره عالم پښتنه وکړي عجیزه حق لره زه بیرته رجوع ورته کوم رجوع معنا څه معنا نه نکاح غواړي چې پر دې وکم او نه بل میړه غواړي نه ستا مشوره غواړي زما خپل شزه د پیړې کې د زما د ملک در وسه نه دا وتلې بیرته رجوع کی رجوع ترج به در وشي چې یا په خلک یا په بوسو کې نار کې یا په وچ سره کې دا بعل چې دی د دې مړونه حقدار دی په دا کې دی رجوع کولای شي وبعولتهن مرونه دتی احق دی حق دار جدر ارچا برجهنه فراره د ول سره د چې بیرته خپل ماینه کې پیزانې ک په دغه مودک منگروا الله شرط کرده این ارادو کدی اراده در لودله اصلاحند اصلاح تمرون بعد وقت قسم جدین انسانان دیر عاجلان دیر انصافناکی الله و دای چی برت رجوع تکی د صد پاره ورتکی چې بابا د مېړو د ما به د ماینه تر ما بینز یو شخړه و پیښه سوله هم زی برت رجوع تکم نو ما خو بعد ورا کبر پیر زو د خو ماینه مې د پاغه ګړي درد راغلی و نو الله و نو رجوع توک د دې رعیګې پر ته رجوع حق لري او کداس اغلس سړی و طلاق مر لره ورکی الت ورته منتظر دی منتظر دی جای حیزونه حسابي چې هغه دریم حیز چې دی چې هغه لانی کرسوي کرا بار ورس مچه کی لاس په شاوه تر روح ماینه بر تسو کنس اخلاص روی ګرځول د مخ بده خوره کی خوشاله و چې بس د یادر سلو ورځې ملا پات دی اعدام میکری بر بخبل بخچاو بستر سره غټه کم زمه د پلاک تر بل سم میړه بکم دات څه بلا دی د اغلارم پر دری قرار ورده وارم نه ماینه کی طلاق ورکړی دی عده چې شپ تیرې دوسه چې دی جای باور دی جوړ ورځې پات دی د اغلزی د لارې لجور تکینو دا اصلاح پنيت کده دا زیری برای ده ماینه سو بیا یو یو ټکه یو شکنځه ورته کی په غورن ورته کی بل وخت بیا طلاق ورکی طلاق چې ورکی خو بیا رجعی دی ابره بیا ورته ګوري ګوري ګوري چې عیدای لال تدی کې رسې بیا رجعی ورته کی فقط فرجا بجا دا وخت وجدې بس ده غره کم ده خلق پرچم ولنه ماینه اند الای دا رجعی په ده ورته کی چې بل چا ده نصیب یم باسي خپل لم جکات نو ورته کی دا لا پاک وای کستا د اصلاح اراده ای نو ته حلال ده ور اس خپل خپل رجعی ورته وک کج د اصلاح اراده نه د زیره ول پنځه برجو شو دي ته نه ک الای ک چې عیدای کې رسې خپل مخ باندې ځینو حکم ته متوجس ان ارادو دا شرط ور سره کښې شاو چې مړونه خې حقدار دي په دا عیده کې په دې شرط ان ارادو کدی اراده درو د اصلاح د اصلاح اصلاح معنا د ښه معاشرت د ښه ژوندګۍ د خوږې ژوندګۍ پسې الله فرمای ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نارینه په کوي په دې خبره باندې چې صاحب تاسو چې دا معنی کړې ده دا دار کم نه ده چې دا یو بزده یا میژ ده یا خره ده تاره نیولې ده دا دغسې حقوق لري لکه ته چې لري الله پر دې لمونځ فرض کړی دی که نه دی نو چې پر دې لمونځ فرض دی نو که دا خره وي خو لمونځ به نه وای پر فرض که دا میژ و بزه وای خو لمونځ به نه وای پر فرض چې دا مالدار یې زکات نه دی پر فرض روژه نه ده پر فرض حتی د جهاد په مواقعو کې لا په ځینو ځینو صورتو کې جهاد ته هغه دی وتلی سي هغه فرض ادا کولی سي نو ته د کومې خوا بیا دا رقم دا استعمالی لکه حیوان نو دا خبرې ته به متوجه سي ولهن د دا ښځو دپاره الله وایي مثلو په مثال الذي د هغه حق دی علیهن چې پر دوی باندې دی دا خپل حق دې څنګه ښه زده کړی دی نور نو په ملا صاحب نن ویله په نصیحت کې چې دا میړه پر ماینه دغونه حق لري وام چې که سجده بل چا ته رواوي نو میړه ته به رواوي نو د آیات دغه ځای در په یاد کړه چې ملا صاحب نن دا رقم ویله چې دا ښځې دغونه حقوق پر دا نارینه باندې لري لکه تا چې پر دوی باندې درلودی فقط په دا وجوب کې مماثلت دی دلته بیا بل بېجنه خلک راځي براوي د ښځې د نر حق سره مساوي دی په میراث کې مساوي دي په نور شیانو کې هم مساوي دي ول دا غنه دي قرآن شریف وايي چې ولهن دا ښځو لري مثل مثال الذي دا حق دي عليهن چې پر دوی دي د نر چې پر دوی څونه حق دي مغونه حق دي بس مثل مماثلات تام دي یا فقط په وجوب کې مماثلات باندې چې د دې حقوق هم پر تا باندې واجب دي ادا کوي به بل که لږ دي کډیر ستا حقوق پر دې واجب دي دا به ادا کوي که لږ دي کډیر دي دا مماثلات په اندازه کې نه دي مماثلات فقط په لزوم او په واجب والی کې دي چې د دې حق چا غلر دي هغه وخت هغه مخه واجب دي غاړي په بنجیش ستا حق چې پر دې دي هغه دې دا در لره در کې غاړي په بنجیش کې نه درکاوه او که دا حقونه بالکل سره یو ته برابر دي برابر نه دي خو شزه چې د نور پنې مې ده خو هغه نیمه مزنی خور الله پاک وایي هغه نیمې پر تا دغه سی واجب دی لکه دا ستا حق چې پر دې واجب په هغه کې دا کم کاس نه قبلی اندازه خمه خان نه دم رات چې پر ټول شپات کې به دغه مسالات موجود یا ولهن دوغه شو د لره مثل په مثال الذي دا هغه حق دی علیهن چې پر دې باندې د مړو د پاره دی مګر و څنګه فرمای بالمعروف فنیک طریقه دی ام دغه حق لري فنیک طریقه نه ک طریقه سمانه یعنی د شریعت د قانون مطابق دی یا دوامه د څه ندی لکه د نصارا او د چبراوي چې څونه حق ستاري یو غونه د جدي باس یا د دوی حق الله پاک وای پرتابه نستا په نیکه طریقه کې طریقه چې الله وای هغه ما ټاکلې ده په میراث کې د جبر خمانه مې ټاکلې ده بس دا معروف ده د هغه در باندې لازم دي مې حق ورکوا هغه مزنی خوره د مثال په توګه مړې کوم حق لازم دي دا درې شیان الله پر مېړه باندې شي یو د جې هغه نفقه دوی دا پرتا لازم ده ورګټي بل د جې جامه اگر ستاد واس مطابق دا پرتا لازم ده ورکیبه بل د بودو باشه د شپکیر ځای دا پرتا لازم دی ورکیبه دا د ولوار علاوه

علاوه په دا سر زپویږم د نر هغه قوت د نر هغه باطنی استعداد دا کی الله پاک وې زه حکمت لرم په پویږم د شزی باطنی استعداد هغه هم پویږم هغه استعداد دغه نه دی لکه دا په مرشکلانی کې سیسی بولی وی دا مرشکل سو سیسی دی دا سو سیسی دی اللہ وی سیسی ما تا معلومی جا دا دو خلقو دا دو انسانانو چه نرو شزا جی چه دا دی اطبیعت دا دی اغی مزاج سو سیسی دی دا دی بلغی درجه می پا دا غو آغا تور لرا ورکن پا مضمون که دای سفیده لیاس نو مجنون کم حکم زلکی یو مد ایلا حکم زلکی چه ایلا پا شریعت کی یو شیده بل حکم کوم زکه دوه حکم نور سو یو دغه طلاق چې طلاق چې سره شي تور لره ورکی ورسته بیا عده غواړي طلاق نو هغه په کوم صورت کې غواړي چې شرطونه پر ځای کوم متلقه بیان سو چې دغه متلقه یا مدخل به هدا یا مدخل به ها کنه د مثال په توګه خلوت صحیحه ور سره سوې دی د دې بر پرول ور لازم دی او دا به بیا عده چری عده به 50 سره چری په درو حیزو کده حیزو خاوند و کده حیزو خاوند نه ور سره طلاق لره ور بیان وسنګ حمل پناس کدی طلاق ورکی حمل پناس کدی دیغی عدابه پدرو حیزو سره نه ده دیغی عدابه په چا ده په وضع ده حمل وضع ده حمل په لنګوار سره اشکه دیس ور نه حیزونه ورتله زوات الحیاز ولا امن او نه شي ده نه کشنه پناس کلری نو صغیره ده تو تو کالو انجلی ده نکاح کړه ده طلاق کړه ده سره کم دیغی عدابه پدری میاش سره ده یا د مسافتور کوچنی لا امن ده سبلاده زړه ده شزه چې ډیره زړه سي چې د اولاد ځای بند سي برای وین ام بنجش بیا حیز نور لره ورځي چې په سرانو سره کګاګای مخسي بیا درته وای وای زو یې زنه وسل نر په مثال یم د نر په مثال دا ما ناس چې وسله کتاته چې حیز نه دی ماتم ولا حیز نه راځي دا رقم شو دا شزه بیا اولاد هم نشي کولای کدا غسې دې ته په شریعت په فقه کې اته ایسه ورته وای وای دا نو ایسه د نو امید سو د ځان څخه بیا امیدوار نه ده چې دا به بیا حمد اخلي د ایسه چې دی د ایغه هم د عیده په درې میاشتې کېږي نو د عیده اقسام مذکره که حامله او په وضع د حمد که حیز ور لروتی جاو معنا د زوات الحیه زغه په درې حیز سره ده که حیز نور ته یا کشنیوه او یا دوه نه مشره ده په جدواړه صورت کې چې حیز نور جعیده په درو میاشت سره ده او کنه کشنیوه نه دوه نه زړه و سم دم اتلس کله نه ده نو دا خون بالغ ده ولې خو شریعت حکم ورکړي چې پر اول سکاله باندې بالا یقینا حکم ورکړي چې ته بالغ وسته چم پکې دا ام دا هغه قسمه څخه ده لکه کشنی یا لکه غایسه د دې اعدام په چا سره ده په هغه درې میاشت سره ده برای عده تیریږي دغه حکم موږ نه ذکرې دي مطلب دغه د طلاق مسلې لوري ام به راځي برای په پسې په سراسب د طلاق اقسام چې طلاق رجعي دي باین دي مغلظ دي دا به ورسته وي او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.